List do Filemona. Prawdziwe małe arcydzieło sztuki epistolarnej. Każdy z nas jest Onezymem Pana. Marcin Luther. Niektórzy sugerują, że moglibyśmy obejść się bez tego niewielkiego listu Pawła. Mylą się zupełnie. Przede wszystkim list ten jest powszechnie uznawany za autentyczny, osobisty list wprost z apostolskiego serca i jako taki jest prawdziwym klejnotem. Często jest porównywany do świeckiego listu na ten sam temat, zbiegłego niewolnika napisanego przez Rzymianina Pliniusza Młodszego do przyjaciela. Pominąwszy sferę wytwornej retoryki, list Pawła przewyższa ten drugi. To niewielkie pismo pokazuje uprzejmość, takt z odrobiną humoru oraz kochające serce Pawła. Chociaż nie naucza doktryny w sposób bezpośredni, poprzez prośbę Pawła, aby jemu to przypisać, jest doskonałą ilustracją doktryny przypisywania. Tak jak upadki Onezyma obciążyły konto Pawła, a zdolność Pawła do zapłacenia znalazła zastosowanie w beznadziejnym stanie Onezyma, tak grzechy chrześcijanina zostały przypisane lub obciążyły konto Jezusa Chrystusa, a zbawcze zasługi naszego Pana zostały złożone na koncie chrześcijanina. Nic dziwnego, że wielki reformator Martin Luther napisał: widzimy tutaj, jak wiele trudu zadaje sobie święty Paweł wobec biednego Onezyma, wstawiając się w jego sprawie na wszelkie możliwe sposoby u jego Pana. Tak więc stawia samego siebie w miejsce Onezyma, jak gdyby sam uczynił coś złego wobec Filemona. To, co Chrystus uczynił dla nas przed obliczem Boga Ojca, to święty Paweł czyni dla Onezyma ze względu na Filemona. Każdy z nas według mnie jest jego Onezymem. Wszyscy, z wyjątkiem najbardziej negatywnie nastawionych krytyków, akceptują Pawłowe autorstwo listu do Filemona. Renan był tak pewny Pawłowego autorstwa listu, że zaczął kwestionować swoje wątpliwości co do autorstwa listu do Kolosan, blisko powiązanego z listem do Filemona. Ponieważ list do Filemona jest krótki i osobisty, dlatego nie dziwi fakt, że we wczesnym okresie nie był zbyt często cytowany. Ignacy, Tertulian i Orygenes w swoich pismach cytowali lub wspominali list Filemona. Eusebiusz twierdzi, że była to jedna z ksiąg akceptowanych przez wszystkich chrześcijan. Homologoumena. Marcion włączył ją do swojego kanonu. Była też ujęta w kanonie Muratoriego. Nawet w tak krótkim liście Paweł 3 razy wymienia siebie z imienia. W wierszu 1, 9 i 19. Wersety 2, 23 i 24 są blisko powiązane z Kolosan 4, 10-17. I w ten sposób te dwa listy nawzajem potwierdzają swoją autentyczność. Dzięki temu świadectwo wewnętrzne jest zgodne z zewnętrznym. List został wysłany w tym samym czasie, co list do Kolosan, około roku 60. Około 30 lat po wniebowstąpieniu naszego Pana. Historię związaną z tym listem możemy złożyć w jedną całość na podstawie jego treści oraz listu Pawła do Kolosan. Wygląda na to, że Filemon był mieszkańcem Kolosów. Widzimy to w Kolosan, 4, 17 wiersz, w porównaniu z Filemona, 2 werset. Nawrócił się dzięki zwiastowaniu apostoła Pawła, werset 19. Jeden z jego niewolników, Onezym, uciekł od niego, a być może również zabrał coś, co było Filemona własnością. I to widać w wersecie 18. Zbieg dotarł do Rzymu w czasie, gdy Paweł był tam uwięziony. Werset 9. Nie mamy pewności, czy apostoł był w tym czasie za kratami, czy też było to w czasie, kiedy pozwolono mu na wynajęcie własnego domu. Dzieje apostolskie 28:30. Interesujący splot wydarzeń sprawił, że Onezym poznał Pawła w tej ruchliwej metropolii i został przyprowadzony do Chrystusa przez służbę apostoła. Werset 10. Stopniowo rozwinęła się więź wzajemnej miłości. Werset 12. A Onezym okazał się użytecznym pomocnikiem apostoła. Werset 13. Obydwaj byli zgodni co do tego, że właściwą rzeczą będzie, aby Onezym wrócił do Filemona i naprawił błędy przeszłości. Dlatego Paweł napisał do Filemona ten list, stawiając się za Onezymem i przedstawiając mocne powody, dla których Onezym powinien zostać przywrócony do pierwotnej pozycji. Werset 17. W tym samym czasie Paweł napisał także list do Kolosan, wyznaczył Tychikusa na doręczyciela i wysłał z nim do Kolosów Onezyma. Kolosan 4 rozdział 7-9. List ten jest najbardziej osobistym spośród wszystkich listów Pawła. Listy do Tymoteusza i Tytusa także były pisane do pojedynczych osób, ale dotyczą bardziej kwestii postępowania w zborach niż spraw osobistych. Paweł przedstawia siebie raczej jako więźnia niż apostoła. Mógł użyć swojego autorytetu, ale woli zwracać się z niskiej, niekorzystnej pozycji. Jednak apostoł upiększa tę niską pozycję chwałą nieba. Jest więźniem Chrystusa Jezusa. Nie chce ani na chwilę przyjmować poniżającej pozycji więźnia Rzymu. Patrzy ponad cesarzem na króla królów. W czasie, gdy Paweł pisał ten list, był z nim Tymoteusz, dlatego wymienia tego wiernego ucznia, chociaż z pewnością to Paweł jest autorem. Głównym adresatem jest Filemon. Jego imię znaczy serdeczny i najwyraźniej był taki, jak sugeruje to jego imię, ponieważ Paweł mówi o nim. Umiłowany Filemon, współpracownik nasz. Jako że Apia jest żeńskim imieniem, większość biblistów przypuszcza, że była żoną Filemona. Fakt, że list jest zaadresowany częściowo do niej, przypomina nam, że chrześcijaństwo podnosi rangę kobiet. Później zobaczymy także, że podnosi również rangę niewolników. Uświęcona wyobraźnia niemal zawsze uosabia Archipa z synem Filemona. Nie możemy być tego pewni, ale wiemy, że był aktywnie zaangażowany w chrześcijańską walkę. Paweł honoruje go jako współbojownika naszego. Możemy wyobrazić go sobie jako oddanego ucznia Pana Jezusa, rozpalonego świętą pasją. W liście do Kolosan Paweł zwrócił na niego szczególną uwagę. Powiedzcie też Archipowi, bacz, abyś wypełnił posługiwanie, które otrzymałeś w Panu. Kolosan 4 rozdział 17 werset. Jeżeli Filemon, Apia i Archip dają nam obraz nowotestamentowej rodziny chrześcijańskiej, to wyrażenie zbór, który jest w Twoim domu, daje wyobrażenie nowotestamentowego zboru. Na podstawie tego fragmentu wydaje się oczywiste, że dom Filemona był miejscem spotkań wierzących. To tam zbierali się na uwielbienie, modlitwę i studium biblijne. Stamtąd wychodzili, aby świadczyć o Chrystusie w świecie, który nigdy nie przyjął ich przesłania, ale też nigdy go nie zapomniał. Spotykając się w domu Filemona, wszyscy chrześcijanie byli jedno w Chrystusie Jezusie. Bogaci i biedni. Mężczyźni i kobiety, panowie i niewolnicy, wszyscy byli pełnoprawnymi członkami rodziny Bożej. Gdy wracali do codziennego życia, pojawiały się znów różnice społeczne. Jednak przy Wieczerzy Pańskiej na chwilę wszyscy byli na wspólnym poziomie świętego kapłaństwa. Filemon nie miał pierwszeństwa przed Onezymem. Charakterystyczne pozdrowienie Pawła wydaje się zawierać wszystko, co najlepsze dla tych, których kochał. Łaska zawiera całą niezasłużoną przychylność, którą Bóg okazuje swojemu ludowi. Pokój w tym fragmencie jest duchowym spokojem i równowagą, która stabilizuje życie tych, którzy są nauczani przez łaskę. Obydwa błogosławieństwa pochodzą od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Jest to bardzo istotne. Oznacza, że Pan Jezus jest równy Bogu Ojcu w udzielaniu łaski i pokoju. Bluźnierstwem byłoby uhonorowanie Chrystusa w taki sposób, gdyby naprawdę nie był w pełni Bogiem. Dziękczynienie Pawła i modlitwa za Filemona. Zawsze, gdy Paweł modlił się o Filemona, dziękował Bogu za swojego szlachetnego brata. Mamy wszelkie powody, by wierzyć, że był najlepszym przykładem triumfu Bożej łaski. Kimś, kogo chcielibyśmy mieć za przyjaciela i brata. Niektórzy komentatorzy sugerują, że Paweł używa dyplomacji w początkowych wersetach, mając na celu zmiękczenie serca Filemona, aby przyjął ponownie Onezyma. Takie przypuszczenia przypisują apostołowi niegodne motywy i rzucają cień na natchniony tekst. Paweł nie powiedziałby tego, gdyby naprawdę tak nie myślał.